مسائل نہ معلوم ہونے کے سبب جس نے نابالغ یا یتیم کا مال کھایا اور یہ بھی معلوم نہیں کہ کتنا کھایا اور اب وہ بچے بالغ ہو چکے ہیں, اسے کیا کرنا چاہیے؟ ظن غالب کرے, جہاں خیال جمے اتنا مال ان کو لوٹائے. ہاں اب بالغ ہونے کے بعد وہ سابقہ نابالغ یا سابقہ یتیم اپنی خوشی سے چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب على محمد.